Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nich a dźwięki tej piosenki oznaczają, że zaczynamy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. 2 godziny z polską muzyką na antenie Trójki, jak zwykle z wtorku na środę od 2 do 4. Zaczynamy od nowej płyty, o której artysta opowiadał z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Krzysztof Napiórkowski, jego nowy album Semi Electric. Przekracza prędkość za oknem niespokojna noc. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok. Już prawie tańczy na drodze, którą dobrze znam.

Widzę, że z chłopców wzrosną mężczyźni nicości wytarty. Nasiennym torem lubo chwacą powietrze, skacząc z jego skwaru kanikularnym pulsem prosto z serca. Miłość i światło wdziera się w ich gardła. Dojrzyj pulsowanie, lata w głębi lodu. Miłość i światło wdziera się w ich gardła. Dojrzyj pulsowanie, lata w głębi. Dojrzyj pulsowanie, lata w głębi lodu. Wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Starość u kresu dnia niech płonie krwawi. Buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. Mędrcy choć wiedzą, że ciemność w nich wkroczy, bo nie rozszczepią słowami błyskawic. Nie wchodzą cicho do tej dobrej nocy. Cnotliwi płacząc, kiedy ich otoczy wspomnienie czynów w kruchym wieńcu sławy. Niech się buntują, gdy światło się mroczy. Szaleni słońce chwytający w locie, wasz śpiew radosny był mi trenem łzawym. Nie wchodźcie cicho do tej dobrej nocy. Posępnym, którym śmierć oślepia oczy, niech wzrok się w blasku jak meteor pławi. Niech się buntują, gdy światło się mroczy. Błogosławieństwem i klątwą niech broczy łza twoja, Ojcze w niebie niełaskawy. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. Buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. się buntuj. Krzysztof Napierkowski był moim pierwszym gościem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. To jego nowa płyta Semi Electric. Posłuchaliśmy trzech piosenek. Jednej całkowicie autorskiej, Nigdy nie wrócę, to utwór otwierający album, a potem dwóch przekładów Stanisława Barańczaka, przekładów poezji walijskiego autora Dylana Thomasa. Widzę dziś chłopców i nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy. A Krzysztofowi Napierkowskiemu na tej płycie towarzyszy, jak Państwo słyszą, znakomity zespół. Sam Krzysztof gra na Fenderze, na gitarze akustycznej, także śpiewa oczywiście. Na gitarach elektrycznych gra Kacper Stolarczyk, na skrzypcach Mateusz Pliniewicz, na basie Maciej Magnuski, na perkusji i instrumentach perkusyjnych Daniel Kapustka. Także jest załoga zagraniczna. Claire Campbell, Andrew Gibb na skrzypcach i Norman McKay na bandeonie, który, jak Państwo być może pamiętają z naszego piątkowego spotkania, jest nazywany pieszczotliwie Box, pudełko. No i jest także saksofonista w zespole Krzysztofa Napierkowskiego, Szymon Kamykowski, który gra na tenorze i sopranie. A skoro już przy saksofoniście jesteśmy, we'll be right back. Marcin Kajper i jego płyta numer jeden. Tak, tytuł ma też takie znaczenie, że to tak naprawdę debiut Marcina pod własnym nazwiskiem, choć muzykę gra już, no naprawdę już sporo czasu. Opowiadał Państwu o tych różnych zakrętach tak zwanej muzycznej kariery na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. To nasze spotkanie w całości jest na stronie polskieradio.pl/trójka dostępne. Mogą Państwo wrócić albo posłuchać po raz pierwszy. Przypomnę, Krzysztof Napiórkowski z nową płytą Semi Electric i Marcin Kajper z nową płytą numer 1. Płyta numer 2, tak jak Marcin mówił, już gdzieś tam na horyzoncie, pewnie lada chwila to może nie, ale na wiosnę przyszłego roku być może ukaże się także i drugi jego album, znów nagrany z grupą przyjaciół, tak jak i ta płyta pierwsza. To tak co tydzień, jak Państwo spotykają się z Trójką w audycji Teraz Polskie, mogą spodziewać się radykalnych zmian nastroju, bo te płyty różne trafiają do tej audycji, muszę przyznać. No i właśnie taki moment przed nami. Teper zaspiwą pod lisą zieleninką, brolą duło lędrywninkę. Перед лесом зелененьоком бралах дома ландрівненькой, брала-брала, вибирала, і так собі заспівала. Брала-брала, вибирала, і так ten utwór w audycji Teraz Polskie. A to All Tomorrow's Parties z płyty z 66 roku, piosenka autorstwa Lou Reeda z płyty The Velvet Underground and Nico. No, państwo są być może trochę zaskoczeni, ja też byłem zaskoczony, ale proszę posłuchać, to słowo wstępne do tej płyty. Wielokrotnie obserwowaliśmy zdziwienie osób przejeżdżających w Bieszczady, że światowy twórca pop-artu Andy Warhol ma swój rodowód w Karpatach. A przecież to właśnie ze słowackiej wioski Mikowa, położonej przy granicy z Polską, Julia Warhola, mama Andiego, wyruszyła w 1921 roku za ocean. Zespół Touhaje, ich nowa płyta zatytułowana Mama Warhola. Chyba jednak tak powinno się czytać ten tytuł. No i jak słychać, są tutaj utwory z tamtych stron, właśnie na tym pograniczu polsko-słowackim powstające przez lata, tradycyjne kompozycje. No i także ten jeden z płyty ważnej, płyty bardzo ważnej i związanej z postacią Andy'ego Warhola, zespołu Velvet Underground. Będziemy sobie wracali do tego albumu, bo takie to właśnie nastroje są zaklęte na tej niezbyt długiej, ale jakże dobrze pomyślanej jako całość płycie. Dodam jeszcze, że to jest pomysł w ogóle na współpracę z muzeum Andy'ego Warhola i stowarzyszeniem jego imienia w Medilaborcach na Słowacji. Jeśli państwo będą chcieli znaleźć tę płytę, to łatwo na półce sklepowej, bo ma bardzo charakterystyczną okładkę. No a w internecie oczywiście pod hasłem Touhaje. Ich płyta nowa dziś w audycji Teraz Polskie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Po raz pierwszy ta płyta. Ta następna już po raz któryś nam towarzyszy. Z wielką radością do niej wracam. Tischner, Mocna Nuta. Duch Święty, wiatr wolny dół na gorszczycie. Zbójnik to był człowiek wolny, umiał cenić i szanować życie. Choć na przemoc odpowiadał przemocą, czasem źle używał swej siły. Tonący się wśród anielskich chórów, w to oko za skruchę Bogu je miły. Nie było, a karcmoż jednego się zrabuje, u drugiego przepije. Muzykant komu by grał i od kogo dudki dostawał, a i szwargotne panny radę, gdzie w karcmie zabawa. Choć ty z ingła łotulo, turnie i hole, tak będzie pośród nos wolności mocna nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Zwolnicką pieśń prawieków niech się pozdy słucha. Wiatr duje, nie ma kłosiorzy ani pasterek, nikt tam już nie bacuje. Bądź nowi ludzie i nowe czasy, niech będzie w nas śmiałość dawno. Niech płynie modlitwa w te góry, kas, chronienie i wolność. Bądź ty z ingła, łotulo, tu dole. Klać będzie pośród noc wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Wojnicką pieśń prawieku wniesie kosty słucho. Choć dysy i mgła łatulo, turniej i hole. Klać będzie pośród noc wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Wojnicką pieśń prawieków niech się pozdy słucho. Pójdę na wirchy, pojrzę daleko i nos serce mogą wierne być.